بسم الله الرحمن الرحيم. سورة محمد مدني سورة ده نزول كي پينزن ويلي ده سورة حديد نروسو لادر شويري ده دين نروس الجهاد مسألة بياني لكا سورة محمد كي اعلان ده قتال كي سورة فتحاو كي وي چه كلا تاسو جهاد بكي الله با پتوهاد در كي سورة حجرات كي وي چه کل اللہ ملکون پاتھا کی نبیہ پا دی آداب کی وقتی روی دا ټول جہادی سورتو نیری سورت محمد او پاتھا حجرات ربطی دمخ کی صداری چه مخ کی توحید مسئلہ بیان شو باللسان ندل تر توحید مسئلہ بیانی بسنان یعنی حوامیم کی دا خبر روی چه دار توحید مسئلہ پا جب اخوارا کئی نو وسوی د جهاد په ځای باندې خوراکای د دې لپاره جهاد مسله بیانای چې دا توحید او د الله دی یوهاري مسله د جهاد په ځای په دنیا کې خورش دا ورنګي مخکې تبعید عادیانو ذکر کړل نو دلته هغه مسله ذکر کړي چې دغې دوی د قومونه تبا شوي دي دا یې مخکې سره بدلې د سورۃ محمد دعوه سره نو دعوه امر دی په قتال باندې ترغیب ورکوي جهاد ته سلورمات کوي په زور بر رقاب سلورمات کې دعوه د سورۃ ذکر کوي او د دې لپاره بیا اتلس حالات د کافرانو ذکر کوي چې کافرانو کې د اتلس نقصانونه دي نو ځکه دوی سي جهاد وکړي او اتلس حالات د مؤمنانو بیانای چې مؤمن په تاکي د اتلس فشته سپادي د جهاد وکا او اتلس حالات د منافقانو ام بیانای چې منافقینو کې د اتلس نقصان د ذکر جهاد نه کوي نو اتلس حالات د مؤمنانو او اتلس کافرانو او اتلس د منافقانو د کافرانو حالات د دې لپاره بیانای چې دې کې د نقصان د ذکر جهاد وسو کوي مؤمنانو حالات د دې لپاره بیانې چې مؤمن تا کې د خسته سپاه دین ځکه جهاد وکا او د منافقانو حالات د دې لپاره چې منافقانو کې دا نقصان نه دي ځکه جهاد نه کوي د صورت اصل مقصد سره غد جهاد مسله او قتال مسله بیانې حاصل د مختصره خلاصه د صورت داره چې صورت به یې سینې اول شه د لسمات په دې کې ترغیب د قتال ته او بے پہ مسئلہ توحید تفریقی نلسم کی چھے پاعلم انہو لا الہ الا اللہ وستغفر لذنبک دوے مجھے در نلسم نا دا آخیرہ پوری پاکی حالات دا منافقان و بینی دا سورت لان مقصد داری اولا مسئلہ حصہ کی مسئلہ جہاد او دوے مسئلہ کی حالات دا او دوے مسئلہ کی حالات دا منافقان دا سورت محمد امتیازات دې یو امتیاز داري چې دې کې تقابل ذکر کوي په مابین د صفاتو د مؤمنانو مشرکانو منافقانو ټولو کې دا څنګه ستل صفات حالات یې ونه بیانوي دا د یو تقابل لپاره دویم په دې کې ډېر علتونه د قتال بیانېږي درېیم امتیاز یې داري چې دې کې د نبی علیه السلام نوم ښکاره ذکر شوی دی بما نزل علی محمدین سنورم امتیاز اداره چې دې صورت کې دا مسله بیانېږي چې د توحید علم زده کول دا فرض دي توحید باندې ځان پوه کول دا فرض دي پعلم انه لا اله الا الله امر کوي چې دې مسله ځان پوه کوي چې لا اله الا الله نو توحید ځان پوه کول دا سری فرض دي پنځم امتیاز اداره دې صورت کې سلور قسم نهرونه د جنت بیانېږي جنت کې سلور قسم نهرونه وایي د وبو به د شودو به د شراب او د غوین به د غی بیان دی پکې شپږم دی کې توحید کلمه ذکر شوې ده لا اله الا الله فعلم انه لا اله الا الله کې لا اله الا الله ذکر کوي دا توحید کلمه راو کې اووم دا چې په دې کې د قتال ډېر علتونه بیانېږي چې الله دې چې قتال وکړي ولې لکه مثال الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله كفر کوي خلق الله د لار نه بندي نو ځکه قتال سو کوي یا نه کرو صدرین کې وای چې بأن الذين كفروا تبعوا الباطل د باطل تابعداري کوي ځکه قتال سو کوي بیا تم کې بیا وای فتاسلم وزل اعمال بربادي ځکه د قتال وکي بے دورنگ لسم آیات کے وئی چکری ہوں مانظر اللہ نہم کے وئی اللہ شریعت بدیشی قرآن بدیشی ذکر سے قتال ہو گئی دورنگ یورس سے بے ذکر گئی پدغ یورسم دورسم سو لسم آیات کی بہرحال جہاد دفار ڈرا لطن وجہ امت معلوم کی چلے سے جہاد بھرے ہو گئی کبھی کہ اللہ ادارہ نقصان نری کامل آیت کی وہی کوپر کئی اللہ دلار نہ خلق بندے چو سرے کافر ہم دے اللہ دلار نہ خلق ہم بندے اللہ تعالی سے قتال والے نہ کوئی درین کوئی تبع الباطل باطل پس روان دیجے کہ اسے قتال ہو کئی روس سوئی کریہو ما انزل اللہ اللہ تعالی قانون نہیں بریش اور اللہ کتاب بریش ذکر دیسے قتال ہو کئی دا سنور وجم روس بینی دا دی صورت امتیازات بہرحال منگ دی صورت وہ امتیازات چرے بیان کر صورت محمد دا امتیازات دی الذین کفروا داون ندری حالات دا کافران و بیانی اول آیات کی دویم آیات کی پنجہ حالات دا مومنان و بیانی دریم کیو حال دا کافران و یو دا مومنان و بیانی سیان آیت کی سلح سوچ کی حکارت معلومی اللہ یا کسان چاہے کبر کرے خلق بندی دلنا دلارنا اضول اعمالهم اللہ برباد کری دیو عملنا اضول اللہ برباد کری اعمالهم دیو عملنا والذین آکسان آمنو چی ایمان روڑے عمل کینیک و آمن ایمان روڑے پاک تاب شرانی گلہ شیف محمد صلی اللہ علیہ وسلم من حال دل دا حق دے طرف در عبد دینا کفر اللہ پاک بور جیان ہم دیو نسیاتی ہم گناہونا دیو لری بکی اللہ دین دی گناہونا و آسان اللہ برابر کی بالم حال لریو ذالک اشارہ دا مخ کی درشنیو ازول ازلال بربادول اور دیم سے تکفیر کفر درہم اصلاح و اصلحہ نزارے کا دا مذکور کارونا چلنا با دا کافران و اعمال بربادی او دا مومنان و گناہونا مابکی حال برابر داولی بے انن لذین کفر اللہ و دا کافران تابداری کری دا باطل او ہوا کسان چی امان رو تابداری کری دا حق پر فضل عبدالیونا امدان اللہ بیانی خلق تا امسال ندی و حالات امسالهم هم زمین دی دوار پریقین تراجی رے اللہ دے دوڑو پریقین و حالات بیانی دے رفارا چرا خو حالات او صفات صرف زن کی راولی دے نور نزان رسائی دی فائدہ لقیتم اللذین کفرو پا زور بر رقاب پا دیاد کی دعوت سورہ ذکر گئی سورہ دعوت سو امر پا قتالو لکدلتا بھی پا زور بر رقابی او فائدہ لقیتم کی پا راولا دکرا تفرید بمک کی حالات بانی چرکا دا مومنانو خشتا سپاہ دی دا کافرانو غلط سپاہ دی اللہ اے مومن اکر دے کافر سے یوزی شنو پا زور بر رقاب اللہ شتونی ووی او پا زور بر رقاب دا اصل کی با پوری مطلق در پیلی موضوع چی پا زور بر رقاب از زور بر ووی دیو شتونا پا وحلو سرا امن کسی روی ایزا و جهتو موهم پا حسودم حسطن بی سویو کلاشو سب جان که مخامخ شوی ندی پتورو بانی چلی اللہ وکی یعنی قتل وکی حتا تا دی پر راس خانتو منکر چی وینتو یا کئی دی پا شد دلو اسا قانو کلا کئی دی ترل جنگو شی او دی جنگ کی قیدیانو شی اللہ اکلا کی و ترلی دا دیر پاچ دا مومن مخی لبیسو کن رایش ای خلق رو براشی او دا مومن مخی تبیسو کن رایش سو کتن رکاوڈ کیگی فَإِمَّا مَنَّنْ بَعْدُ وَإِمَّا فِدَانْ حَتَّى تَضَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا چې چی قیدیانو کی دی قیدیانو سو بس کار کے آیات کی دو خبر کی فا اما منن یا پی احسان وڑا ازاری کا و اما پیدان یا تی پیدیو آخلا پیدیم تی اخستلی شی او درین دا چی غا پی غلامان کول ام شی سلورم قتلول ام شی دا سلور کارن دا نبیس هم زمانه که دا خلپا راشدینو پا دور که دیس شوی دی چی بعد احسانون ازاد شوی دی بعد پیدیا ازاد شوی دی دا بعضون غلامان جور شوی دی او بعضی قتل کری اون دی دا طول کارن دیس شوی دی مثلا بدل که قیدیان وشو نزنی داشی و نبیرس هم قتل کداغینا اقبایم دی بموعید الوی کافر چه نبیرس هم حرام شدی که سجده پروت و پاگی گندگیانی ورار تلیوی نبیرس هم پلار شدی روانو دو بدن مدینی توی بیتا نبیرس هم صحابه کرامو تا امرو کداغین سر قلم کو بلی و اغیم قتل کو او کمی چک بیولیو ناغی بیر پیدیا بانی ازاد کلا وزنی پیسان مراولی وسانانی مزاد کریو تکه سمامه نو سال اواش له بیسن یولو نو به احسانن سکو آزاد کو به ایمان ناور نو بار هم نو به رسند در ټولی طریقې کړي دان یی خلفای راشدین په دور کې جنگی قیدی له دغه وجل جایز دی دا غلام کولم جایز دی هغه احسانن آزادولم جایز دی هغه پیډیه معنی شاین پیډیه والی پیډیه به مختلفی طریقې کوي پیډیه دانش دا نه سلوپی واخره وزارې کې او پیدیه دام دا شفاغی بانی خپل قیدیان ازاد کی دام پیدیه دا او پیدیه دام دا شفاغی بانی سکار مقرر کی لکه داغا دا داغا چیو دا مکی کوپار چی دا بیسان کم قیدیان کریو نو بازی دا سیو چی آقای تر مدینی توی بی ماشومان اوالا کن چی لیت خط کتابات رو خیوی دا باز دا بساش پیدیه دی نو دام سره کولیشی نو پا اما منن یا با احسان کوئی پا دی بانی و اما فیدیان یا فیدی آخری دینا او حتی تزن حرب او زارها تردی چی که دی الحرب و جنگ یا الحرب و خواندان دا جنگ او زارها سامان دا جنگ چه آسیه دا آسیه تاستا که دی یعنی مقصد دار سلح و کی ایمان لوری یا جزیه ورکی یا سلح و کی او دویم او زارها اغا اسباب دا جنگ چکو پا رو شرک دی نو حتا تا زلحر بو تردی چی کیری جنگ یا کیری خواندان دا جنگ او زارها اغا سامان دا جنگ سامان دا جنگ کیری سمانه ایمان لوری یو کافر بیا بسا جنگ نکی یا یو کافر ویزی با جزیه در کم جنگ بسا نکی یا یو کافر دست سلح و مذاکراتو که نو جنگ و سبه بندیگی اوزارها دا مقصد شو دویم مقصد اوزارها اسباب دا جنگ چه کو پر او شرک دی اللہ وی دا کافر کو پر او شرک پریدی نو بیا بس جنگ ودریگی کو پر او شرک دنیا که و نو جنگ بنا ودریگی جهاد بنا ودریگی و گوری کو پر او شرک بکل ختمیگی دا پا زمانه دا نزول دا سال احسان که بختمیگی نا وقت که بیه جهاز رو وقت سی ودریگی با ذالک دا ولو یشاء الله لن تصر من هم دا حکمت دا قتال ذکر کری اللہ اجرام کولشم دا کوپار پا خپلا تباکم نو ملائی کب زیر تباکم خدا جهاد ولی ولیکن لیا بلو دا ابتلا را لکه مثال پا دی نزدی وقت که بده کرونا وارس اللہ پا لکونو بانی مرکلا پا یو یو ملکی زرگون تعداد ورسید بایی که سوون تعداد دی اکثر ملکونه که زرگون تعداد دی دا امریکی دا غریبان سا او یا زر تقابو شوی دی غریبان دا خوشا که دی نگور اللہ دستیم کولیش دا کافران بغیر دا جهان نتبا که امریکی پا مرزونو بانی دا ملائکو بزیه پا نور طریقو خو جهان اللہ ولی پارد که دا ابتلا را که اللہ دا قرنگی پا مرزونو وینی خدا ابتنا بیانشوا چه مومن پارام بانی ناسی و صرف دواگانی که داخل ابتلا نشوه ابتلا آرده چه دیر که پخپل و قربانی واری که دا مومن و امن تیمی رحمه الله وی اسلامنا لا يستقیم عموده بدعا شیعن پی زوائی المسجدی اسلام پا دینا برا بریگی چه صرف جمعات پا گرد که ناسی و صرف دواگانی که او اسلامنا لا يستقيم عموده بقصائد تتلى لمدح محمد. اسلام قديم نقايميجي تسلسل من عتونوي نعت شريفوي ونظمي او ترانيوي قديم يواليكار نكي اغو اسلامنا نورون يزي طريقا اسلامنا نارون علام ياتري زمن اسلام دا رنا دا او رنا ام دا ور ام دا رنا دا خلق تلار خي او ور ام دا دشمن مقابل كي. نو بارحال اللہ وی دازه کوله شم چې دا کوپار په نور طریقو ام تباکم خدا جهاد اللہ ولی را لگره دا پا دی مومنان ابتلاره اللہ و کافر و بلا طریقه ام تباکی پا سیلابونو بانی پا توپانونو بانی پا زلزلو بانی پا مرزون و باگانو بانی خو بی ابتلا نشو مومن ابتلا تیرا نکلا او اصل مقصد دا زندگی سره او داره چې مومن وقت پا ابتلا کی تیر شی ابتلا امتحان کې دی وخت تیر کی نو کله دا غنګي تباکی نو به سن ګرځي به ابتلا نشوره نو الله دا کوي ولا ویشاو نو الله خو شو نن تاسو را بدل بیا خو دی ونه ولکن یبل ولکن الفاره چې الله امتحان کې با ساج با جن ربانی والذین قتلوا فی سبیل الله فلا یذلن اعمالهم سیهدیهم ویسوب لهم دا وسنار شیطانو مقام بیانای چل اللہ یو سرے شہید شی عملی برباد نرے اللہ بدی جنت تورسی اللہ بدی ٹول کارن و حالات برابر کی تک حدیث کی دا را شہید چی کلا سرے شہید شی دا ولنی ساس کی سے ٹول گناہون ماب شی اللہ تا جنت غزیر تا پوران خی چی دا غزیر تا بتورزی دا نگی دا ایمان جوڑاو تا را بتولے شی لحول سے نکاو شی دا عذاب قبن اللہ پناور کئی دانگی عزت تاج اللہ ور پسر کی دعاو یا حور سے نکاو شی دعاو یا رشتدار و بارا کی سپارش کولی شی ندا دا شیدان خپل یو پا زیلت دا خپل مقام دے فلا یو زلنا عمال اللہ نبر بادی دا دیو عملنا سیادین دا چلنا با ادایتو کی دیو تا او برابر با کی دیو حال اونو نباس اللہ دی جنت تار را پاج خودر لهم دیتا یا ایو الذین آمنوا ان تنصروا الله ینصرکم ویثبت اقدامکم اللہ اے مومن تاسو امدادو کی دن اللہ امدادو کی سمن جہاد لاوزی ینصرکم اللہ بستاسو مددو کی تد اللہ پا دین غیرت کی اللہ تا غیرتو کی تد اللہ دین دفاع کی اللہ بستان دفاعو کی دا اللہ دا دین دا ایماندار دا مجاہدین و مدد کی اللہ بستان مددو کی لکا جزا من جن سر عملی د دیونه جهاد دې پیدي خو یو پیدا سند د جهاد په دنا مدد راځي جهاد سبب د نصرت الهی دی ولین سورن الله مین سوره کلو ان تنصر لا ينصركم الفاظ بلا بلی خو ټول مقصد یو دی او دې کې جهاد یو لوی پیدا ته اشاره وشو چې جهاد پیدا سره د جهاد په دنا مدد راځي علما وی با صحابه کرام به تشکینونه کې دی وجه ایسه خسره چه دلنا مدد را سوش دیکن اللہ سوی ین سرو کن دا مجاہدین و ملگرتیا او دارنگی پا تشکیلنو که ایسا خستن دا پا دینی تم پکاری چه دلنا مدد زما سمالگرش دکر جیحان نبغیر سر اللہ مدد نمالگره کی گن کو جیحان دیو که اللہ مدد بسمالگرش و ایثمت اللہ مدبو کی اقدامکون قرمون استاسی والذين احسن كبر شكر كره پتا سنم حرکت دے دی لرا وزل اللہ برباد کری اعمال ہم دی عملنا وزل اعمالم اعمال برباد دسمن دا کوئی منصوبے چ دی جوړی د مسلمانانو خلاف دا بټول اللہ ناکام کی اکری نزی وخت کی ناتو امریکا و اتحادیه نشونه منصوبے جوړی کړی اللہ ناکام کړی نو اعمالهم دل تمراد دی غ منصوبے دی چ اللہ بدی منصوبے ناکام کی ذالک بانهم کرهوا ما انزلنا فاحبطوا اعمالهم ذالک اشار مخ کی تاس او دی اجلال تا دی بنا ول تبا کی ول بیا منسوبی ناکام کی بانهم کدی کریو بعد گنے ما انزل او چلا نہ لے کرے سوچ ما انزل شریعت بد گنی قران و سنت بد گنی نو زکا اری کافران دی و اعمال بربادی او فاحبطوا اعمالهم اللہ برباد تر دی عملنا یعنی مقصد داره چې سره د الله نظام شیعت بدګړي نو ټول اعمال بربادي. کنه سه په دنیا کې یقیني د الله نظام او شیعت خلق بدګړي دای په ځینور قوانین ته ترویج ورکړي او نور نظامونه قوانین په خلکو مسلط کړي او شریعت ته هغه بدګړي بری تخکاری افلم یې شورا دین غری په مکه یو ګورې سره یو انجام دا کسانو چې مخکې دیونه ودم مر الله علیهم هلاکت او سننا په دې باندې ولې کافرین او کافرون نام سره دیشن عذابونه دي هم سنها دیشن عذابونه دي مخکې کافرون الله څنګه تباک لدې چې بده موجوده من الله تباکی ذلک بان الله مولا الذین امنوا ان الکافرین لا مولا لهم الله وی ذلک دا امداد د مؤمنانو سره او دانگی دا حلاکاول کافرانو مخیر نمعلوم شوا چه اللہ با ایماندارو مدد کئی کافران با اللہ حلاکی نو داولی بی ان اللہ مولو اللذین آمنو چه اللہ دا مومنانو دوستا چه اللہ دا کافرانو دوست نشتا مددگاری نشتا بی ان اللہ دا کلنا پاک مولو اللذین آمنو امدادی دا مددگاری دا مومنانو وان الکافران یقین کافران لا مولا لهم نشتا امدادی دیلرا ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات يقينا النباس يا كسان چې ایمان درو عمل کړی نیک باون ته چې به یې بلان در باندې دا غینولي او ها کسان چې به کړی تمتعون په د اخري يتمتعون په د اخري دنیا مزه کوي وياكون خوراکې کما تا کو نه موسن چې خوراکې ډنګر الله دې ډنګر او سرو شن خوراکې د کافر خوراک الله او دا د ډنګر د خوراک پشان نه لري د ډنګر د خوراک شول تشبیه ور کوي دا غي ډېر وجه ذکر کوي یو دا چې سرنګي ډنګر تم فکر نه کوي په عاقبت د خوراک کې نه دیم فکر نه کوي د ډنګر مقصد صرف خون حاصله ودی کافر هم صرف خون حاصله ای ڈنگر دانا لو دانا مفرق نہ کئی کافر دانا لو دارا مفرق نہ کئی ڈنگر پولاڑ خورا کئی ندیم پولاڑ خورا کئی گٹ میں زل زان تل گوری خوراک نہیں پراتی او گڑ گڑتی تاویگی نہ تو ڈنگر شان پولاڑ بادی خوری دارنگے ڈنگر چی خورا کئی اول کی بسم اللہ نہ کئی پاخیر کی الحمد اللہ نہ وئی ندیم اول کی بسم اللہ نہ کئی اخیر کی الحمد اللہ نہ وئی بل دا ڈانگر چې کله خوراک وکړي او سورب شي نو خلک یې زفحه کوي الاله یې خطا تیار سالو له پلانې سره وسره ودانه کافر هم سورب او چاخ شي او به د قبر د وینو لپاره خوراک وګرځي دغه رنګې ډنګر خوراک کوي خو د بل وږي غم وسنۍ کافر هم ځان نه خوراکونه کوي خو د نورو عجزانو مسکینانو غم وسنۍ یتیم کونډې غم وسنۍ بندہ کافر خوراک اور خپل زندگی مقصد غرض ولی تکڑنگ سے خوراک خپل مقصد غرض ولی نو بہرحال پدی و جمان اللہ تشویر چا سو کی ڈنگر سرا اللہ دا کفار دا ڈنگر شانتری پہ خوراک ڈنگر سے سم خوراک ڈنگر خوراک کی دا ٹوری خبر رشتہ نو دکھنیں گے دئی پہ ڈنگر مثال اللہ دارا میں فرق نہ کہی دئیم نہ کہی ڈنگر شکر نو باسی دیم نو باسی ڈنگر اول کی بسم اللہ نہ کہی دیم نہ کہی ڈنگر پولاڑ خوراک کہی دیم پولاڑ خوراک کہی دس دانور دغش اللہ ذکر زناور سے تشبیہ ورکلا وانا اللہ یور مسول لهم زی سیدر یدی لرا وقائی من قریت یشد قوة تسلید پیغمبر تا او تخویب دے منکرین تا الله یو قائم القایتین ډیر کری چاړر سخو په طاقت کې ساده کری هغه چې سره د مکی وره د قوی خلکو او به مل الله تبا کریو باج علماء د شن نزول کې وای چې نه بل سند مکین روان شو غالي سور ته چې ورسید نو مکی ته وکړه د مکی سه محبت وو الله دا تسلی لپاره ولېګو چې د کوم خلکو ته وی سره دی الله تبا کوي احلاک نام اللہ من حلاک لدی پلا ناس شر لنو امدادی دی لرا پلا ناس شر لهم دی امدادی نو فمن كان لا بينة من ربي عسوشي فخكار دلي طرف درمنا دار افشان لغش خيستك لشياتنا كان عمل دلو واتبو تابداري كن يهوام دو خواهشاتو دا دوڑا ندی برابر دی دوڑا کسی دی پرغ دی یعنی مومن او کافر کی دیر پرغ دی مثل الجنت اللتی وعد المتقون پا دی که بشارت ذکر کئی او تقابل دا فریقین ذکر کئی روس سوی دا دوڑا ندی برابر دی یو جنتیان دی او بل کمن هو خالدون فی النار دا دوڑا ندی برابر نایات کی بشارت ہم دے اخیر کی تخویف ہم دے اور دانگی تقابل ذکر کھئی دے پریقے رو مسئل جنت اللہ تیمی سان دے جنت آچوادے شوی متقیان سرا خبر حضب شوی چی ما تسمون آغلی تاسو بے واوری اللہوی دے جنت بیان آغلی چی تاسو بے واوری بیان دار اچپیان حارو من ماین غیر احسن حاصل دار جنت کی بسلور قسمہ نہرو نبی یو قسم نه دو بو نه دی غیر آسین چه نه بای بد بویا غیر آسین سیغر اسم پایل دا یعنی همیشه با پاکی بد بوی نرازی دنیا بو که بد بوی رازی خود جنت و بو که بد بوی نرازی و انهارو نه نه بای من لبن اند شودون لم یتغیر طعمه چه نه بد دیگی طعمه را دی خوان لم یتغیر لم يتغير صيغه الفعل ده يعني مقصد در شو دو خوان پخپل نه بدلی کده بدلول غواړي مسند تی ماسته یا لشو کوچ جوړی تی جوړیږي با وان هارون او دریم قسم نه هرونه من خالنده شرابونه لذتی چې مزه بول کړي شاربین د سکون کولو لپاره وګوري دا بده شي نه هرونه نه لکه مثلا شوده چی اوبه چی دی دا شوده دا بر سارونه نی الله پا خپل قدرت بانی شوده پیدا کردی چی انتهایی غوڑ و خاگه بای غوڑوالی اپکی دیری خوگوالی اپکی دیری و دا سارو دا غلان زونه بنای یا دانگی دا شراب و باره که رازی نبی رسول سلامی دا با دا انگور نی نچول شوی دا شراب با الله پا خپل قدرت پیدا کردی دا نگی دا گبین دا با دا مچونه نی پیدا شوی دا من دا پا خپل قدرت پیدا کری یا دا نگی دا جنت کپلی چی دا با اللہ پا اونو که پیدا کری دا هم چا چی دا کارخانو که بجوڑی نی او دا با نهرو نبی او جنتی چی کم طرف تروان دا نهرو نبی بسروانی او دا نهرو نبی چی دا به نالی ام نگواری لکه دنیا که او با باییگی پا نهر که خو نالی واری بغیر د نالو نه به دا بهیږي جنتي چې کوم طرف ته تلب کوي نو هغه طرف ته به ورسره نهرونه روانی وانهارو نهرونه به من اسین د ګبین نه مصفن چې هغه به صفا شوي ولهم د پیاده کې من کلې سمانه د هر قسمه میوونه به یو مخبرتونه بښنه بی من ربین طرفه د رب دی نه کمن هو ایا دې بشان دغه شابانه چې هغه همیشه په اور کې و سقومان حمیم است که ولیکی یادی بانی گرمی و گرمواری بیانی مخیم تیر شوی و یش فی الوجوه صورتی که آب که بیری مخو سوری تیگی او پا قاتوان لاوی توٹی توٹی بکی معا هم داری و کلمی و من هم یستم ایلی که وزن دیون آسودی چی غلگی تا تا حتا تر دی پوری دا خرجو کلا چی وزی منی کستاد خوانه نقالو ویلی لذین آکسان دا اوتر علمه چورکده شده ماذا قال آنی پن سی ویلوسه یعنی مقصد پا غپلت ناسی پیغمبر خبره که نده باک نساتی پروان نساتی کم چه نیکان خلکی آب توجه بانی که نی چه خبر زن خوب پویه که او منافق سلیغا پا مجدس که پا توجه نکی نی داولی خبر تا بی پیدی خبر رخ کاری بی باک اغنی خبر ته به مقصد اخکاری نو زه کوی ماذا نور نه تپوس کوي چې دا څه ویل او یا ماذا قال انی پندا استهزا ده چې دا څه بی پیدی خبرې وکړي دې خبر ته اوسې ضرورت وي دا خبرې کول یا دې بیان ته ضرورت وي دا بیان یې وکړو نو ماذا قال انی پندو مقصد شو یا دا چې دا منافق سره ډېر په غفلت ناسي په خبره بالکل ځان نه پوهه کوي نه پرې سوچ کوي، ځکه دې مجلس کم اهمیت وسنئ، د دې خبرو کم اهمیت وسنئ، د توجه نه ناس نو بیا خلکو ته ما وزې خو پوهه نه شم څه ویل، او یا ما دا قالاني پنده سزان و چې دا څه بې پیرې خبرې ټولې وکړي. الله یولایک الذین آمنوا تبعنا شمهر والی دی پړونو باندې تابعداری کړي خپل خواهشاتو والذین آمنوا هدایت شریعت والا دی زاد ومنه وجهت کړي له هدایت واتم ورک ان لدی تقوا و تقوا پرزګاری دی و په هانی جون د انتظار نه کې له ساعت مګر قیامت ته شراش دی تناسب فقط جاشرات و الله ویلا خدای علامات دی وړه علامات د قیامت خو راغلی په وړ اولنو علاماتو کې د نبی له سم بحثت هم راځي خدا وړو علامو کې راځي د قیامت علامې چې دي څه ځینې وړې دي او ځینې غټې دي، دوه قسمه علامې دي د قیامت، نو وړې هم دي او غټې هم دي. واړه علامات چې کومه دي هغه شروع شوي دي لکه په هغې کې یو د نبی له سم څه بحثت و او د نبی علیه السلام نه واخله د مهدی علیه السلام د زمانې پورې، دې ته واړه علامات وایي. بعضې علما دا پاره کوي، خو چې کله مهدی علیه السلام راشي د هغې نه وروسته بیا د قیامته پورې غټ علامات دي. الله فقط جا اشره د قیامت چې کوم علامات دي هغه شروع شوي دي، لکه د قیامت علامو کې دوه مرادي، چې علم دا به کم شي، جهالت به ډېر شي، نبی علیه السلام شودونه به ډېر شي، شراب به ډېر شي، نارینه به کمی، زنه به ډېر شي، دا د قیامت په علاماتو کې راځي. یا ما وویل چې اولنۍ علامه د نبی علیه السلام بعثت هم و، دا هم د قیامت یو علامه ده. حدیث کې دا راځي، نبی علیه السلام بعثت و انا و ساعت و کهاتین، زه او قیامت داسې یو ځای داسې دوه ګوتې نبی علیه السلام ونیولې. د نبی علیه السلام بعثت دام د قیامت علامه ده. د علم کمیدل، د جهل ډېرېدل دام د قیامت علامه ده. سودونه ډېرېدل او شرابونه ډېرېدل دام د قیامت علامه ده. د زنه و نارینه و کمیدل، د زنه و ډېرېدل دام د قیامت علامه ده. دارنګه د سری رحمي کټ کول، عزتمن او ښه خلک کمیدل او رذیل او سپک خلک ډېرېدل، دا ټول د قیامت علامه دي. فقط جا اشراتها. دانگی حدیث کې دام راځي، قیامت په علامو کې دام راځي، خیر کشنان علماو نه علم حاصلی او مشران نه حاصلی. نبی علیه السلام اهداهن التماس العلم عند الاصاغر، کشنان نه علم حاصلول په کار داره چې کوم مشران علمای پوهی با تجربه ای د هغې نه په دین باندې ځان پوهه کړی شي. خو کله کشران را مخکې شي، جذباتیان چې د هغې په جذبو باندې پیسلې بنایي، لکه د وخت نه مخکې باندې پتوی لګوي، د هغې وجه صحیح کمزور علم والی کشرانی بعلمی جاهلانی، کم چې مشران علما شیوخی مبتیان هغې ته مراجعه نه کوي، نو دا هم د قیامت په علامو کې راځي. نبی علیه السلام البرکت و ماکابی لکن، برکت د غټان و مشران و سی مشران علماء دی دغی سو برکت دیری، او کشران چی دغی سو اغا برکت نی چی کم د مشران و سی ری. دانگی نبی علیه السلام دی قیامت پا علاماتو که او سر اهداهن التماس العلمی اندن اسواغر، او کشران علم حاصل و دی و پا کانال چی کم مشران علماء پوی با تجربه سیاقی دو نزیه پی جنی دغې مطالعی په خبرو کې مسایلو کې دغې نه سره ځان پوهه کي. بعضې نه پوهه چې دونه مطالعه نه، خو چېرته یو عبارت دې ویني، جذباتي عبارت په یو کتاب کې ویني، نو په هغې باندې بیا جذباتي پیسلې کوي، جذباتي پتوی ورکوي، نو دا هم د قیامت سره یوه علامه ده. فقط جا اشراتها فانا لهم اذا جاتهم ذکرهم فانا لهم، چېرته به د دې دپاره ذکرهم نسیت اغسل ده دیو اذا جاتم، کلا چوتا راشی دا قیامت، قیامت دا قیامت علامت راشی، بین نسیت اغسل که پیدا نشتا. فعلم انه لا اله الا الله و استغفر لذنبک، دا دعوه توحید ده، او دا تفرید په مقصد د قتال با دا تفرید مخکې قتال مخکې قتال مسله بیان شو نو وسوی چې ګوري قتال چې کیږي دې مسله خورولو پاره به کیږي لا اله الا الله او دا کلمې توی بیل پاز چې لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله دلتا ذکر کئی محمد رسول الله روس سوری پاتا کی ذکر کئی او دا الفاظ قرآن کی دو زیر آغری دلتا مراد لا اله الا الله او سورت سوافات پینزی در شمگم تیر شویو چه انہم کانو اذا قیل لهم لا اله الا الله یستکبرون نالتا دا الفاظ را آغریو واسافر بکنو غاری زن بکر پادق پلی گناہ اردین مراد خلاف اولا کارو نری دارنگی اجتحادی خطایی دا او دارنگی لزن مکابوج دزلر نواسی اغفر بکنه و غار لزن مگر اخپل و بوجون دا پارا کلا پردبانی سردوبی رازی او پزدبانی بوج راشی پزدبانی سردوبی راشی نو استغفار دیر ویوا نویل اسم دید و نم استغفار دیر ویوا دریم مانا لزن بکا خلاف اولا کارونو دریم لزن بکا اجتحادی خطائی ولی المومن دا پار دا مومنان نارنو مومنان وزرانو او پارا من مخی ذکر کو واستغفر دا عمل لی دا علم دا عمل نمخی کو ولی دکا علم دا عمل نمخی بخاری شریف کردی وانی باب راغلی چه بابن العلم قول القول والعمل علم دا وینا او د عمل نسې مخکې اول به علم حاصل کی روسه به خبره کی او به عمل کی کدل ته پاله من مخکې کو واستغفر د عمل سکو روسه کو واستغفر بکنه وغوړ خپل ګناه د مؤمنانو نه نو زنه نو د پاره ولا من الله پاک پی جنی متقلبکم ګرځل ساسي د ورځې ومسواکم زید آرام ساسو د شپې متقلبکم دورا دی گرزی را گرزی اوڑی راوڑی دم اللہ پی جنی او مسواکم دشپی دا آرام زی دم اللہ پی جنی دیم مانا که متقلبکم عملنا ساس پی دنیا کی و مسواکم و پاسی ساسی پا قبر و قیامت کی متقلبکم عملنا ساس پی دنیا کی و مسواکم از زید و پاسی پا قبر و قیامت کی ویقول الذین آمنوا لو ننزل سورة دا زجر دی منافقانو تا و دا آیت حاصل داره چه مومنان با جهاز سر شوق دیرو نو مومنان با لولا نزل سورة ولی سورة نرازی دا سورة چه پاکی جهان مسلی و اللہو چه کل جهادی سورة راشی نو بے منافقانو بانیسی سختی او جهادی صورت پاگی دیر بوش کیگی و یقول لجن و یا کار چیمان رو نلو نازور زلط ون را لگل کی او صورت کلاش رو لگلش یو صورت محکمتون چه محکمی محکم دامانا چه آنو منسوخ کیگی قطاده رحمه الله ار جهادی صورت چی دا محکمی دک آقا نو منسوخ کیگی و دو کرو یاد لشبا که قتال او قتاده رحمه الله و اشد القرآن على المنافقين جهادی صورت دا پا منافقانو دیر گران لئی پا منافقانو جهادی صورتون بریشی یعنی کم چی جهادی آیاتون دی یا جهادی صورتون دی دا پا منافق سر دیر بد لئی دا قتاده رحمه الله وی رأیت اللذین تبین آسان دی پرون که مرز دی زور دی بگوری لی کتا تنه زورن مخشی پشاند کتر دا چا چی بیوشی را غری پاونی من موت دی مرگ نا این مقصد دار جهان دی تشکیل و تدا سگران خکاری لکا زنکدن چی بسری بانی سی گراری جهان دی تن منافق سی تدا سگراری مومن تی اللہ آسان دی اسرے مخلص تی اغتا تشکیل اللہ دیر آسان کی او چی منافقی نغتا تشکیل اللہ تلا دیر گراری کی فاولا لهم الله حلاکت دید در اطواعتون و قول المعروف الله اطواعتون تابداری کول و قول المعروف و ناخا دید خبر حضر شوید چه خیر لهم دار دیر اغوار و دیلا الله کې دی منافقینو طاعت کړی وی او خې خبرې کړی وی کې ډیر خیر وی خو منافق شي پاکې طاعت هم نه ای او خې خبرم په منافق سری کې نه ای نو طاعت تابعداری کول و قول المعروف وینا خار ډیر غوړ ودی لا فإذا عزم الأمر كلا چه الله پوخشي حكم ده جهاد عزمت امرو مضبوط شي کار ده جهاد یعنی جهاد پر شي و بین منسوخ کیگی فلو صدق الله کچری رشتیا ویلی وی او رشتیا کری وی دی منافقان الله سرا الله دا بڑیر غور وی دی لرا فلو صدق الله دی مقصد داری چه اللہ که دا جهاد دی پا اخلاص کرده و دی که بردیر خیر وی پا ازا زمال امرو کلا چه مضبوط شکار جهاد پارش شو مثلا یو کپارال پا مسلمانال پا ملکی حمله و حمله آور شو نداو که جهاد سشی پارش شی یا یو مسلمان قیدی دی کپار سا پا جیل که دو هم جهاد پارش که گی چه اللہ که دا جهاد پارش شو پلاو صدق اللہ که دی منافق پا اخلاص جهاد کرده دی که بردیر خیر وی لکنه سب اکثر خلق جهاد پرزی او پرشی و دیر خلق پا جهاد پا اخلاص سره نکی سو که بلکل کئی نا سو که کئی پا اخلاص سره نکی لکه اکثر خلق دیر نسی محروم ہے یا روی منگ عوامیو یو طرح طالبان یو بلتا تسای دولت دی او میند که منگ سی عوامیو دا دیر غلط خبر داست عوام پا شریعت که نشتا دا اصل که نپاق دی دا نپاق دا وجه نا دی روستشی اللہ دے کوئی پلو صدق اللہ لکا کہ اللہ سے رشتیا کری وے یعنی مقصد دارے پہ اخلاص سے جہاد کرے وے پہ اخلاص کار دے منافق کولنے کی ویڈیر خیر وے دے منافق پہ کار کی صدق و اخلاص نہیں ننوی ارسو چی پہ صدق و اخلاص کار کئی دے کی بے خیر دیری فانا سیت من تولیت من توب سیدو فی الارض و توقات و ارحامکم فهلا سيتم يقين النزي ويتاسين توليتم كوغر دي جهاننا الله يكتاسو جهاننا وغر زيدي نو ده دي نتيجة بسي روس سوي ان توبسدو في الله ريوت وقاتي وارحامكم سيد رحمي بساد بنخوريي او بل سيد رحمي بكار كوي نا ان توليتم كوغر دي جهاننا يا ان توليتم كتاسي واليان شي مشريط ملاو شي منافق سره چې مشر شي نه به څه کوي انتوب شي هغه نه فساد خوريږي و توقات و ارحامکم د خپلوالۍ بې پروانه ساتي نیک سره چې مشر شي نه فسادونه ختموي او منافقین فسادونه خوري او بل نیکان چې رحمي پاري او منافق سره چې رحمي خرابوي لکه حدیث کې دا نه به رسم اجاز و هر القول و خزن العمل یا سره دخلی خبری کهی عملی نی او ده جبو دیو بس جوڑی خور لکی نپرتی سی رحمی خیر نسات لکی نو پا این ده ذالک لعنهم اللہ و سمهم و ام عصارهم اللہ بیدا خلق لعنتیان کی رانده و کارنی کی نو پا هن آسیتم یقین تاسو نیدیو این تولیتم که اگردی دی جهان نا یا این تولیتم که تاسو والیان شای مشران شای ان تو سیدو تاسو با ساعت کوئی پزمائی کی و توقاتیو پرے کوئی بار حامکون خبرا سیدی رحمی اولائی کل ندین لعنم اللہ پاسم ام آم افسارهم اللہ ویدا کسانی لعنم اللہ شرانت کرے پا دی بانی اللہ پاک دی لعنتیان شوالی پسادون خوارک لا سیدی رحمی خرابک لا او پا اسم ام الله به دای کارنکله او د سر ګلندې کې به اړونه وکون شو دا ګناهونه دی به ستړلې دي دا یو ګناه دی به سبب جوړيږي ځکه دا ګناهونه دی بل تفریقې او کله کله مې کې لا پاره وړي افلا تدبر القران ام لا قلوب نخفالها دې به په راوړه چې کله کارنه وړاند شو نو د قران د تدبر نه به څه شو محروم شو نگورا اولائکا الذین اولائکا کیلئے تا اشارہ شوا چر دغا پساد دو وجنا دا سی رحمی دا خرابی دو دو ندی لعنتیان شو او پا آسان با هم که پیر اولا چر بے دغا لعنت دغا پساد دغا سی رحمی خرابی دا سبب دا چا شد کنوالی درنوالی شو نا پناه تدبرون که بیا پی راوڑا چه دغا لنواله دا سبب دا چاو گرزید دا عدم تدبر دا قرآن دا تدبر نبیا دیسی شو محرومش شو فلات دبن القران سونا القران كما را قرون كدي ورن تا قوال واجرندي رگيدري اقفالها دي اقفال زافتي دي ورن تا وكو اني اغا جرندي چيغا دي ورن سسري مناسب دي ظاهري جرندي دي مراد دزله خپل باطيني او معنوي جرندي اغا تي مراد دي اما لا قول ملك دي ورن تا قوال واجرندي او قلوبن لگيدري دي ان الذين ارتدوا يقين انسان تمرتشوا فلو شاغانو باني من بعد ما سنت بينهم الهدى شكار شويه هدايت الشيطان سول لهم الشيطان فاستكري ديتنا كرما نديو وعمل لهم مهلتي وركل ديتا ذلك بانهم قال الذين كرهوا ذلك دغى تسويل الشيطان سولك تسويل لي دا شیطان خسته کول دا په دی وی چې بدین خلکو سره تعاون وعده وکړه بیان هم قالو دی ویلین لن آسان ته کړیو چې بده ګڼه واشه نه را دی ګرو سنتی حکومت چې موږ ساو سابیداری وکړو بعد امر یې بعد کارونو کې په بعد امر الله دې غیر دین او سید همکاري وعده وکړه په دی وی شیطان دې چې دا ګنده کارونه سکلل خسته کړل لکن نن سوال کپار سا همکاری کی گی ناللہ و دیل کپار سا بازی کارنو کی دا همکاری وعدی وکلی فی بازی الامر دا چه طول کارنو کی ورس همکاری کی نا بیشون را بیدی نبی واللہ اللہ پاکی آنم پیجین اسرانم اپتی خبر دادی او اسرانم اپت حالات دادیو فکای پیدا تا پتن ملائکتو یدیبونا وجوهم و ادبارهم پکیا پکی بے پیراوڑا اگور دا مخ کی سپاد دا گندہ سپاد چیو دا سبب گرزی دا عذاب پا زنکرن کی چی زنکرن کی ملائک دے و مخون و شاگان ٹکائی پکیا پا اللہ سنگی حال بای دے و ادا توا پتون ملائک دو کلا چی وجنی دے و لن ملائک یذربون او یو جو ام ندی مخونه واس بار ام ندی شاگانی ذالک بانهم تم معاصتنا دا یبل شبد عذاب ذکر کای چدی دبنا دا عذاب لري ورکای بیان نم کای تا ویداری کوا چن لای غس کلا او دی بدگن رضا دنا نا برباد تر دی عملونا اما شبان ندی نفی قولی مرضونه گمان کیا کسانچ پوندای کی مرض دی اللہ یخرج اللہ شربنا باشی اللہ پاک ادوان ما پڑی کینی ردیو ولو نشاء اللہ کمی خوشو الارعناک و منگو خودی و تا تا دا منافقان اللہ دا منافقان را میتا خودی دیوی چی پلانی منافق دی یا پلانی منافق دی فاللہ دا سیونک اللہ دی مخلوق پر دی رار سی پلا عرب تم تے پی یعنی بی سیما ام پا علامو دا دیو بانی یعنی مقصد دار بعد منافق دار علامو نمعلومی کی علامی سری لکر روسی والا تعریفن نم پی لحن القول تے پی یعنی پا اترز دا خبرو کی دا خبر اترز و طریقی چی دا غین منافق معلومی کی ولو نشاو لارینا کم مقصد داری کز من خوششو ہے تا تا من طول منافقان خودلی وی چه مثلا پلانه منافق ده و پلانه منافق ده پنمون و متبیل عبیل خوده دیوه خوانا دا سیونک لولی دکا اللہ تعالی پا مخلوق پارده رارتای او بلده در راس خبری اللہ یه اخپل زان تا لغا سپاری والا تعالی پن نم خامات و پیانی پی لحن القول پاتر از ده خبرو که لحن القول او طرز گفتگو د دی چی دانگی لحن القول پا چالاکو خبرو که چالاکی نمعلومی که منافق سر چالاکی والله یعلم اللہ پاک پی جنی عمارکم ستاس عملونا والله نبلو انکم حتانا علم المجاہدین منکم و سوابرین و ابن و اخبارکم الله خام خا منگ امتحان کو پتا سبانی دا جہاد یو پیدا بیانی جہاد دے دا پانے چھ مجاہد خکارشی و صبر والا خکارشی چھ پلانے مجاہد دے و پلانے ندے پلانے پا جہاد کی مصیبتوں نے صبر و برداشت کئی پلانے ہی نکئی اللہ بدا خلق کارا کئی ولنبلو انکم خام خا منگ امتحان کو پتا بانی حتا نعلم المجاہدین چھ مکارا کو مجاہدین ستاسنا لکنن سبا لازان تا چھ عوام وی وادی پا حتا نعلم المجاہدین و صابرین کی رازی زان تا دا نمی خودل غلط خبر دا صحابه کرام که دا تقسیم دو چکنی دا مجاهدین دا عوام دی صحابه کرام خو مهاجرین و انسوارو او طول سو مجاهدین و اکی دا تقسیم دو و نبلو اللہ اخکار بکو اخبار و پت حالات ساسی پت حالات چا اخلاص سی یعنی پاغ دی یعنی جهاد دا دید پارمی تیو سری که پت اخلاص سی یعنی پاغ دی چا تا پتا نی د جهاد او د اخکارشی چې دا مخلص ته د منافق دی ان الذين كفروا يقينا چې کوبره کړه خلق مند دي الله تعالی نو شاق رسول خلاف کړه پیغمبر من بعد ما رسنا تبين لهم الهدى چې واضح شوې ته هدایت لا يزور الله شلا جن شنه نه پرشن یو شی وسوي د چلا برباد کې امرون دي عملنا يا ايها الذين امنوا المؤمنون تبداريو کړه نه تبداريو کړه پیغمبر هم برباد وي خپل عملنا ان الذين يقنعون كبرش کو ملک لوسو دخل غوندے ان سمینا دلا دلار نسو ما تو یم لو شو هم کو پون حال دای کا پیرانی فن یغفر الله لو مسکنا بخنا کی ان ریتا فلا تهینو الله بهمتی کی بهمتی مکوی او وتلو الى السلم سنت دعوت مور گوی تبا دشمن تر سنت دعوت نور گئی او کو دشمن رسول دعوت در کی نبی اوسه سلا کولای شي تک مخ کې ویل سوې توبه ان پال کې وان جن حول السلمي پاج نه لها وګوري یو سره سلا کوي د بوزله یو نه پخته وای نه دا قسم سلا نه راواره او کله مجاهدینو پیدا پکې نو به سلا سلا راواره وتدو الى السلم دعوت د سلح مور کوي چته دونه به همت شي د به همت دی ونه سوله دعوت دشمن ته ورکی نو د سوله دعوت به دشمن ته نه ورکی وګوره دې بنیادی تعلق د حالات سره کله مجاهدینو پیدا په شو نه کینه به مجاهدینو امیر دشمن ته رسول دعوت امر کولای شي دعوت ورکولم صحیح دی بلکې کله کله بیاری دا پیسی ورکولم سیدی جماس مذاکرات او سولا وکا زم مهانه سالانه دون روپی در کوم دا طریقه هم سیده اکا سولا که پوقه هاوی دری طریقی دی یو طریقه دا دشمن نو سره مال و آخری ایسا سولا مذاکرات کوم پا دی شرط چه مال مهانه سالانه دون روپی راکه دا دشمن روپی آخری دویم طریقه دا رشت دشمن روپی ورکه او دریم طریقه دا رشت ریو تر نمسنی دا روپای نی دی دری تری قبان مذاکرات کول دا جایز دی و تا دو اللہ دعوت مول کوئی سلح تا خدا علا چی کلا سر دی بوزیلی دوینا یا سر دی بوزیلی شی انا کد مجایدینو پیدا پا کینو بی سر دی دعوت ور کولی شی و انتم لا لونا تاسی بر یادی وی اللہ ساسی ولی یتی لکم اللہ نکوی ساسنا عما لکم ساد و منو ساسی انما الحیات الدنیا لعب و لهو تزیر من الدنیا اللہ یقینا جون دنیا و لعب لوب و لهو بس کار دے و ان تو من تاس ایمان نالی و تتقو یرکو الاللانا نیوتیکم اللہ بدل تیاسا وجورکم بدیر اما ساس و لا سالکم نوال ساس اموالکم طول مالونا یا سالکم اوها کالنا طول مال نوال ساس نانو پا یحفیکم اللہ با مبالغو کیبتا سبانی مبالغه بوگی از زور با ولگایی پا تاسی نتب خلوی بسکوی بخل بکوی اللہ طول مال نگواری مثال زکات که طول مال نگواری سلوکتم روپای گواری یا گرد و بزیری مانو دی ساوی دی واغانی دی اوخان دی په دې کې الله ټول مال نه غواړي، بلکې د مال سیسه غواړي. یا دانګې د جهاد دپاره الله ټول مال نه غواړي، د مال سیسه غواړي. الله وایي دا ولې که ټول مال نه وغواړو او په یحفیکم الله تاسې مبالغه وکړي، زور درباندې ولګوي، نو تاب خود بیا به څه وکوئ؟ بخل به کوئ، بیا به ټول مال نه ورکوئ. و یخرج الله پاک بر وباسي ازوان هم پټې کینې ستاسو هانتم خو به دا تاسو ولا دا کسان تو داو نه رابلی شوئ لتون بهو تاسو خرج کړئ الله په لاره کې په منکم من یبخلو ځینې ستاسو نه وسو دي چې هغې بخل وکړو او چا چې بخل وکړو یقینا بخل کوي دانسپار د ان نفس د خپل ځان د طرف نه والله الغني الله بي پروا دی وانتم الفقراء تاسو ټول محتاج وئ وانتم الفقراء تاسو ټول الله ته څه وئ محتاج وئ که هغه انبیا دي که هغه ملائک دي که هغه اولیاء کرام دي که هغه جنات دي که هغه درگاهونه او زیارتونه دي دا ټول الله ته څه دي محتاج دي وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون امثالكم الله وی که تاسی دین کار نکوی نو ستاسی جب الله نور را وی غبر دین کار کوي. حدیث کی داری نبی علیہ السلام دی آسر سلمانی پاسیانو پو گبانی لاس کی خود چی داو دا ملگری چی دیر پارس نرالی و اللہ تی دین کار واخس نو سمانا دی یو کری علاقی قوم والا دین کار نکوی نو اللہ دا کار دا نور خلکو نمخستیش اللہ بی نور نواری وان تتولوا يستبدل قوما غيركم صحابه تو پوس کله چې رسول الله زمنګ په ځای باندې شو کرایسي نبی له شان سلمانی په نو په ګول اس کې خود ول داو د ملګری او لو کان حاضر لو کان الدين عند السليا لتناوله رجال من البورس که دین د سليا سور سي نو دار پارسونه بل دین حاصلای د سلمان پارسین هو واقع کې راځي چې سلمان پارسی دا اصل کې د اصفهان کې جنومي علاقه و دغې وو د ده ټول خاندان چې و د آتشپرس و مجوس و دی د نسوارو یو کلي ته ورغلی د هغې دین یې چې وکړو د هغې دین یې خوښ شو بیا یې پلار په دې باندې ګرفتار کړو خو دی کله د قید نه آزاد شو وتښتېده شام ته لاړی هلته یو راهب و داغسې میلاو شو داغسې څه وخت تېر کړو پټ دنیا پاره شو د هغه نه وروسته دویم راهب ته لاړی هغه نیک سړی و بیا د هغه په مشوره باندې موسل ته لاړی بیا نصیبین ته بیا غموریا ته یعنې په ډېرو ځینو دی ګرځېدلی و بیا وایي زما اخرنی پیر چې غالباً دی په دیارلس پیرانو باندې دی ټول ګرځېدلی د دین داسې ناشنا طلب و تلاش ته کلی و بیا داسې نه آتشپرس و د دې ډېر عمر هم و دوه نیم سوه کال عمر تاریخ والا لیکي باید درې نیم سوه لیکي ډېر عمر یې و نو ګورئ دی دین په تلاش کې ډېر زیات زورېدلی دی د اصل خپلې کورنۍ نه دی ډېر زیات مالدار و او پلار یې مشر او غټ سړی و خو دی په د دین لپاره چې ډېر زیات زورېدلی و د سوارو خوا ته تللی و د هغې نه بیا شام ته تللی و بیا په نورو پیرانو ګرځېدلی دی څه پیران دنیا پرس و او څه نیکان او ښه خلکو د پیرانو کې بیا اخیري پیر د ده چې وپات کېده هغه ورته وویل چې د اخیرې زمانې نبی راځي او د هغه ملګرتیا به وکړي نو بیا یو قافله عربو ته راتللی د هغې سه روان شو هغې ورسه ظلم وکړو د دنه غلام جوړ کړو بنو قریظه یې خرڅ کړو نبی علیه السلام چې کله هجرت مدینې طیبې ته وکړو او نبی علیه السلام قبا ته راورسېد نو دا سلمان پاسیان هو راغی سلمان پاسیان هو هغه د زکات څه کجورې راوړې نبی علیه السلام مخې ته کېښود نبی علیه السلام ونه خوړلې بیا د هدیې کجورې ورته مخې ته کېښود هغې وخوړلې او د نبی علیه السلام هغه مهر د نبوت هغه یې هم ولید نو په دې خبرو ایمان راوړ کله نبی سم دا نخې ورته معلوم بوي چې زکات شی نه خوري د هدیې شی چې هغه خوري او د وګو مابین کې مهر د نبوت ام دی. د دا نښې چې کله په نبی اسلام کې ولید دې وجه ایمان هم راوړ. بیا نبی علیه السلام ته خپله ټوله قصه هم وکړه. نبی علیه السلام ځان مکاتب کړه، نو ده په څلوېښت او قیو سرو زرو باندې ځان مکاتب کړو. مالکانو ته وویل چې مونږ به څلوېښت او قیو سرو زر راکړي او بل درې سوه د کجورو بوټي بنالی چې هغه بار ته ورسېږي، تا پورې به خدمت هم کوي. نبی علیه السلام د ډکو چانده دله وکړه او هغه ډکي په خپل لاس ولګول او لږ وخت پس ټولو بار شروع کړو. او چا زر په زکات کې راوړي وو نو هغه د ده په علاقه کې روپو کې هغه هم پوره شو. بهرحال په دې طریقه باندې سلمان پیدا نو بیا څه شو؟ آزاد شو. نو ګورئ د دین د تاناش لپاره هغه ډېر دا واقعه ډېره اوږده ده. عام تاریخ او سیرت باندې دا واقعه بیانوي. حسن یو کتاب دی سور من حیات صحابه په نوم باندې، په هغه کې دا واقعه ډېره خوندناک او ډېره تفصیلي نقل کړې ده. سور من حیات، سور من حیات تابعین دی او بل سور من حیات صحابه دی. او سور من حیات صحابه کې دا واقعه لږ ډېره تفصیلي نقل شوې ده. نو وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم، حدیث کې راځي چې دې مستحق سلمان پارسی نه هو، دغه ملګري دي او د پارس خلک دی. وإن تتولوا تاسو وګورئ استبدل الله بدل کړه وایي قوما یقوم غيركم غير ساسي نه، ثم لا يكون بيبان يمسالكم ساسي غني لګه تمه وکړي. سبحانك اللهم.